9% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W Sejmie jest wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. 4 osoby zatrzymano podczas przeszukań realizowanych na polecenie zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Ucieczka przed smogiem do mniejszej miejscowości. To tak nie działa, mówią działacze Polskiego Alarmu Smogowego. Wstępny wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu złożyła w Sejmie grupa posłów. Podpisało go 191 posłów, poinformował Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej. Stawiamy 8 zarzutów panu prezesowi Glapińskiemu, złamania konstytucji czy konkretnych ustaw. W latach 2000-2021, działając wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami Rady Ministrów, przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju, przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawicielami niektórych banków komercyjnych, inicjował i uczestniczył w podejmowaniu przez Zarząd Narodowego Banku Polskiego oraz wykonywaniu decyzji o skupie skarbowych papierów wartościowych Skarbu Państwa oraz nieskarbowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Zarzuty dotyczą także pośredniego sfinansowania przez NBP deficytu budżetowego w kwocie 144 miliardów złotych bez upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, skupu obligacji Skarbu Państwa czy interwencji na rynku walutowym bez upoważnienia zarządu NBP. 4 osoby zatrzymano podczas przeszukań realizowanych w całym kraju na polecenie zespołu śledczego do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Funkcjonariusze ABW dokonali przeszukań w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach na terenie kraju, poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. W każdej tej czynności udział brał prokurator. Te czynności były przeprowadzone w standardowym trybie procesowym, a więc na polecenie prokuratora, porze dziennej, jak również każdorazowo pod obecność albo domownika, albo osoby niewskazanej, albo jak nie było to pod obecność osoby przybranej. Zespół śledczy do spraw Funduszu Sprawiedliwości powołał pod koniec stycznia prokurator generalny Adam Bodnar. Chodzi o zbadanie prawidłowości wydawania pieniędzy z tego funduszu, m.in. na zakup systemu Pegasus. Powołanie rzecznika praw uczniowskich zapowiedziała minister edukacji narodowej. Ustawę o rzeczniku przygotuje zespół składający się z prawników, praktyków i ekspertów, podkreśliła Barbara Nowacka. Chodzi o to, aby młodzi ludzie wiedzieli, gdzie mogą zgłaszać nieprawidłowości w swoich szkołach. Rzecznik praw uczniowskich będzie miał główne zadanie wspierać uczniów, uczyć ich o ich prawach i wskazywać na ich obowiązki. Tak, żebyśmy wszyscy mieli poczucie, że szkoła to miejsce, w którym traktujemy się poważnie i partnersko, gdzie godność ucznia i jego prawa są istotne, ale równie istotne są jego obowiązki. Wzorem dla ministerstwa jest Warszawa, która od ponad roku ma takiego rzecznika. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski powiedział, że prosili o to sami uczniowie. To jest niesłychanie istotne, żeby młodzi ludzie mieli kogoś, do kogo mogą się zwrócić w momencie, kiedy ich prawa są naruszane, żeby mogli się zwrócić w momencie, kiedy w szkole mamy na przykład brak tolerancji. Rzecznik podjął ponad 200 interwencji. Projekt ustawy ma być gotowy w ciągu 3 miesięcy. Świąteczny kiermasz rękodzieła osób z niepełnosprawnościami zorganizowano w budynku Sejmu Śląskiego w Katowicach. To już tradycja, że przed świętami różne stowarzyszenia, organizacje czy warsztaty terapii zajęciowej prezentują swoje unikatowe wyroby. Mamy piękne baranki robione z ceramiki na takich drewnianych podkładach, miseczki, kogucik z gliny, wszystko co zrobiły seniorki akurat. Oprócz tego tam z przodu leżą rzeczy robione ze szkła. Jest pracownia witraży, tam są aniołki, jajeczka, serduszka, krzyżyki. Co prezentujecie tutaj na kiermaszu? Przede wszystkim rękodzieła naszych podopiecznych. Przy użyciu różnych materiałów staramy się zrobić coś ładnego dla każdego. Oprócz ręcznie robionych małych króliczków, kurek, ceramicznych zawieszek, piękne strojki na stół, wianki, jajka, biżuteria. Jest duży wybór biżuterii i oczywiście coś dla milusińskich, małe przytulaki w postaci zajączków i jajek. Całkowity dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację podopiecznych wystawców. Mała miejscowość, większy smog. Taki wniosek płynie z kampanii Zobacz, czym oddychasz, Polskiego Alarmu Smogowego. Przez całą zimę w 56 miejscowościach pojawiły się mobilne płuca, które przez 2 tygodnie pokazywały poziom zanieczyszczenia powietrza, mówi rzecznik organizacji Piotr Skierigiej. Najbardziej zanieczyszczone powietrze w naszej kampanii jest w miejscowościach małych, malutkich, nawet wsiach. Tutaj Osięciny są właśnie tym przykładem. 3000 wieś i to na Kujawach. Wydawało się, że to jest miejscowość, w której powietrze powinno być czyste, no ale tak nie jest. I to jest nasze doświadczenie, które mamy za każdym razem. Czy to będą Osięciny na Kujawach, czy to będzie Zabierzów pod Krakowem, czy malutka wieś Godów na Śląsku. To są przykłady polskiego smogu. Polski Alarm Smogowy apeluje o rewizję przepisów dotyczących norm jakości węgla, standardów emisyjnych urządzeń grzewczych oraz wdrożenie uchwał antysmogowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w większości kraju słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tam możliwe również przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10-13 na Pomorzu, 14 w centrum, do 15 i 16 na Dolnym Śląsku. Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 13. Drugą godzinę audycji Trójka do trzeciej. Czas zacząć. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Do godziny 14 przyjrzymy się m.in. serialowej produkcji Problem Trzech Ciał. Odwiedzi nas także połowa duetu Xanax, czyli wokalistka Klaudia Szafrańska, która podzieli się informacjami na temat swojej debiutanckiej płyty. Zapraszamy serdecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeff Buckley i Grace. Tak rozpoczynamy drugą godzinę tego spotkania. I'm not afraid. świeżutki utwór od Oxford Drama More and More. To za nami. A w audycji trójka do trzeciej kolejny gość, Nikodem Pankowiek, dziennikarz serialowy, redaktor portalu serialowa.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. A na celownik bierzemy dzisiaj jedną z ostatnich serialowych premier. Od kilku dni na jednej z platform streamingowych można oglądać serial Problem Trzech Ciał, oparty na kultowej powieści chińskiego pisarza Liu Cixina. Serial, który zaczął wzbudzać w Chinach spore kontrowersje. Z czego one właściwie wynikają? No oczywiście Chińczykom nie podoba się, jak została przedstawiona ta, powiedzmy, chińska część całej opowieści. Tam bardzo ważne jest dla całej historii to, co działo się w czasie rewolucji kulturowej za czasów Mao Tse-tunga. No i ogólnie rzecz biorąc, te czasy Mao Tse-tunga są tam przedstawione dość jednoznacznie jako czas terroru, czas, gdzie myśl była dość skrępowana, więc no jakoś te protesty Chińczyków mnie szczególnie nie dziwią. Mm-hmm. Podobno choć oczywiście się z nimi nie zgadzam. Okej, okay. No podobno w 2023 roku powstała chińska adaptacja Problemu Trzech Ciał. Wtedy krytycy zarzucali akurat próbę wymazania tej rewolucji kulturalnej z historii Chin, ponieważ ten wątek został w ogóle w tamtejszej adaptacji zupełnie pominięty. Na ile ta nowa serialowa adaptacja pokrywa się z tym, co możemy znaleźć w książce? Są duże zmiany względem książki. Ja może nie będę wymieniał konkretnie, o które zmiany chodzi. Ci, którzy książkę czytali, zobaczą je od razu. Natomiast mimo tych pewnych takich dużych różnic, trzeba oddać twórcom serialu, że są bardzo wierni duchowi oryginału. I mimo, że w pewnych kwestiach może trochę poszli na skróty, inne kwestie z kolei rozwinęli, inne trochę przycięli, czy w ogóle z nich zrezygnowali, to finalnie powiedziałbym, że jest to adaptacja z tych wierniejszych. Mm-hmm. No tak, za projekt odpowiedzialny jest duet, który stoi także za Grą o Tron. Czy czuć tutaj tę ich rękę? To się ogląda trochę tak jak Grę o Tron? Może nie tyle, że się ogląda jak Gry o Tron, co jednak, ale czuć, że są to ludzie, którzy mieli już do czynienia po prostu z naprawdę dużymi produkcjami serialowymi, takimi, gdzie ten budżet jest naprawdę ogromny, jak na standardy telewizyjne i potrafią ten budżet wykorzystać. I tutaj faktycznie również potrafili to zrobić. Oni wiedzą, jak się poruszać w takich wielowątkowych historiach dziejących się w różnych miejscach, jak poruszać się między wieloma postaciami, więc tutaj to doświadczenie z Gry o Tron niewątpliwie bardzo im się przydało. Mm-hmm. Co twoim zdaniem jest największym atutem tego serialu? Moim zdaniem największy atut to to, że on tak szybko nie odkrywa przed widzami wszystkich kart. Tak moim zdaniem robi to trochę szybciej niż książka, ale jednak na tyle intrygująco potrafi opowiadać całą historię, nie odsłaniając się przy tym od razu za bardzo, że po prostu chce się oglądać każdy kolejny odcinek, by dowiedzieć się więcej. No i przede wszystkim ja jestem też pod ogromnym wrażeniem, że były w tej książce takie elementy, które moim zdaniem były trudne do pokazania na ekranie i trochę miałem obawy, jak one zostają pokazane, a muszę przyznać, że twórcy tutaj wybrnęli doskonale i moim zdaniem podołali zadaniu. Mhm. Kogo możemy zobaczyć na ekranie? Jak się sprawdza obsada? No i obsada się sprawdza doskonale i tutaj znowu widać, że mamy do czynienia z serialem twórców Gry o Tron, no bo chociażby jest John Bradley, który zresztą do tego serialu wnosi trochę takiego świeżego powietrza, czyli John Bradley czyli aktor, którego mogliśmy już oglądać w Grze o Tron, tak jak Liama Cunninghama zresztą, czy Jonathana Price'a. Mamy też Benedicta Wonga, którego możemy kojarzyć chociażby z serii Doctor Strange, czy innych filmów Marvela. No i zresztą to jest aktor, który świetnie wcielił się w postać detektywa Dashiego czyli jedną z takich ważniejszych postaci z książek. No to są takie największe nazwiska w obsadzie, bo pozostali bohaterowie to już w większości są grani przez aktorów, których przeciętny widz mógł wcześniej w niczym nawet nie widzieć, ale w niczym to absolutnie nie przeszkadza. Mhm. Książkowy pierwowzór jest trylogią, a pierwszy sezon tak no, chyba kończy się tam, gdzie ta pierwsza część powieści, czyli możliwe, że będą kolejne tak, sezony. Tu jest dużo do historii do opowiedzenia jeszcze i tak jak najbardziej tu już oczywiście pojawiają się pytania, kiedy te kolejne sezony będą. Netflix oczywiście nic jeszcze za bardzo nie mówi, chociaż twórcy mają plan na te kolejne sezony i jakieś prace już trwają, bo sami przyznawali, że mają już więcej niż tylko wstępny pomysł, więc myślę, że oni są pewni tego, że te kolejne sezony faktycznie się pojawią. Mhm. Problem trzech ciał. Serialowa produkcja, którą, tak jak wnioskuję z tego, co mówiłeś, podobno warto obejrzeć. No ja się czuję zachęcona, więc zachęcam również. Tak, zdecydowanie również. Polecam. Zachęcam. Jeśli to nie wybrzmiało, to powiem wprost. Polecam, warto oglądać. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Nikodem Pankowiak, redaktor portalu serialowa.pl. A na Trójkowie dziękuję teraz bardzo. Silk Sonic i Skate.

Tomasz Włosok to ostatni laureat prestiżowej aktorskiej nagrody imienia Zbyszka Cebulskiego. Z tym większą ciekawością czekamy na jego kolejne role. Ta najnowsza to tytułowy bohater filmu Król dopalaczy. Z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jakie plany masz na 2024 rok? Mam na myśli filmy i seriale, które już się dzieją albo wydarzą za chwilę. Plany mam, natomiast one są jeszcze nieprecyzyjne, tak? Więc wolę o nich nie mówić. To, co się zbliża, to na pewno premiera Króla dopalaczy, filmu, który zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Na wiosnę tego roku powinno być premierowane. Też jestem ogromnie ciekaw, no bo to jest taki projekt, któremu towarzyszy poczwórne czy pięciokrotne, czy pięciu debiutantów tam jest, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw. A kto debiutuje? Operator, producent, reżyser i ktoś tam z pion chyba kostiumowego. Parokrotny po prostu debiutancki projekt, taki połączony. Czyli no, taka młoda energia tutaj pewnie eksploduje. Kto reżyseruje film? Pat Howell. Kto? Pat Howell. Nie znam. To debiutant. Ale to jest pseudonim, czy on się tak nazywa? To pseudonim. To tak na marginesie. Tak. Król dopalaczy. Co to za historia, z kim się spotkałeś na planie? Co to za historia? Nie widziałem jeszcze filmu, więc ale po montażu mi. To czasami, może cię w montażu czasami, nie wytnę. Może, to raz, ale czasami na montażu naprawdę cuda się dzieją. No nie, historia chłopaka, który postanawia zmienić swoje życie z jakiegoś takiego mocnego kompleksu, z potrzeby zaimponowania sobie, innym, wpada na pomysł sprzedaży tych dopalaczy. Tytułowych, tak. Tak, natomiast sama historia, którą my próbowaliśmy opowiedzieć, to jest o podejmowaniu złych decyzji, zapętlaniu się w pewnym momencie już w tym swoim świecie, który sobie wykreowałeś, który sobie kreujemy i wpadamy coraz głębszą czerń. I to powoduje, że w pewnym momencie jesteśmy już ślepi na to, co nas otacza i jaki był nasz pierwotny cel. Trzymam mocno kciuki za ten projekt, więc no to jest jedyny projekt, który jakby najprędzej wyjdzie z moim udziałem. I ty właśnie grasz tego głównego, powiedzmy tytułowego bohatera. Tak. A z kim? Jest Grażyna Szapołowska. Łukasz Simlat. Łukasz Simlat jest. Vanessa Aleksander gra. I dopalacze. I dopalacze, tak. Roman Gancarczyk. My dość dawno mieliśmy zdjęcia, więc może tu postawimy kropkę, ale cudowna, cudowna ekipa. No i poza tym rozumiem wiele innych projektów, o których jeszcze nie możesz powiedzieć, ale już absolutnie jesteś na tym aktorskim etapie, że otrzymujesz duże, główne, najważniejsze w filmie role. Myślę, nie da się zaprzeczyć. Nie da się zaprzeczyć, tak. Mam bardzo dobry rok. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to ten tak się właśnie skończy. Ale raczej z ciekawością na to patrzę i z jakąś pewną uważnością, bo różnie bywa. I ta sinusoida skacze, wiemy to z historii, z własnych doświadczeń. Więc nie napalam się, a z ciekawością patrzę w przyszłość i jestem otwarty po prostu na to, co się wydarzy. O filmie Król dopalaczy z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. The Avalanches i Subways. To już teraz w programie trzecim. You walk on the subway, subway. You walk on the subway. You walk on the subway. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Układają się, a ludzie bezwładnie wciąż uciekają. Nie myślę poważnie, pada na mnie cień tych wszystkich wydarzeń i odwiedzonych miejsc. Widzę wszystko tu, widać wszystko, słyszę wszystko tu, słychać wszystko. Niby blisko już, niby blisko, na coś liczą wciąż. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Wyjście w krótkich spodniach odliczane było. Dobra, fajnego masz pieska, ale weź po nim posprzątaj. Żolka pachnie tak jak najlepiej potrafi. Się nie spieszą biedni, nie spieszą bogaci. Ta jasne, nie uwierzysz jeśli chodzisz tym miastem. Wszystko musi być faster. Drogowskazów nie znalazłem pod kapslem. A wszystkie ścieżki, które tu wybieram, to są moje własne. Gdy zapada zmrok, mnie już nie ma w domu. Przytłacza mnie tłok, hałas samochodów. Noc to moja wiosna, budzi ze snu to co kocham. Nikt już nie zasłania, nie zagłusza miasta. Zobacz! Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. Ptaków już nie słyszę, a aut jest coraz więcej. Czekam, kiedy przyjdzie wiosna w moim mieście. No i w końcu przyszła. Zdecydowanie jest się z czego cieszyć. Ale nie tylko wiosna zawitała do trójkowego studia. Zawitała do niego także Klaudia Szafrańska, czyli twórczyni tego pięknego numeru. No prawie zawitała, bo jesteśmy na łączach. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Mam nadzieję, że u ciebie również tyle słońca, co u nas. Tak. Zdecydowanie dzisiaj szczególnie piękne, błękitne niebo. Powiem ci, że jak po raz pierwszy usłyszałam ten utwór, Paryż Północy, to nie mogłam usiedzieć w miejscu, a potem zobaczyłam. No tak, Chloe Martini, znakomita producentka, artystka, z którą ty współpracujesz na swojej debiutanckiej płycie. Zresztą nie tylko z nią, bo tutaj też dużą rolę odgrywa Trips, Arek Sitarz, odpowiedzialny za teksty, ale przede wszystkim ty. No właśnie, ile jest w tym projekcie samej Klaudii? Oj, powiedziałabym, że 100% mnie, mimo że tak naprawdę tych artystów właśnie na tej mojej płycie jest wielu, to ja po prostu byłam na każdym etapie powstawania tych piosenek i w sumie nie wyobrażam sobie inaczej, nie wyobrażałam sobie tego wcześniej inaczej, ponieważ właśnie ta formuła, że jakby... Nawet jeżeli jestem tylko współautorką tekstu, to zawsze gdzieś tam jestem też pomysłodawczynią lub po prostu uczestniczyłam w procesie lub chociaż w samej takiej burzy mózgów podczas właśnie powstawania chociażby tekstów, czy nawet muzyki. Więc zdecydowanie podpisuję się pod wszystkim absolutnie, co jest na tej płycie. No właśnie, bo przecież po jakimś czasie zamarzyło ci się po prostu chyba nagrywanie solo. Miałaś świetny projekt, współtworzysz świetny projekt Xanax. Skąd taki pomysł, żeby jakby pójść na swoje? Tak naprawdę to był mój zawsze plan A, ponieważ ja powiedzmy najpierw był X Factor, później były moje studia, matura, studia, ja przeprowadziłam się do Warszawy i tutaj chciałam gdzieś tam się rozwinąć muzycznie i zacząć działać, szukać jakiegoś producenta, czy stworzyć zespół, ale po prostu Michał Wasilewski troszeczkę wyprzedził moje gdzieś tam marzenia i napisał do mnie i zaproponował mi dołączenie do duetu Xanax i po prostu tak fajnie się dogadaliśmy muzycznie i też po kumpelsku, że po prostu z takiego, tak naprawdę myślałam, że to będzie taki chwilowy projekt, do którego ja się po prostu tylko dogram, no okazało się, że to tak zażarło, że to trwało lata. Mhm. Też na swoją debiutancką płytę trochę kazałaś czekać, bo jednak pierwszy singiel, z tego co widzę, ukazał się kilka lat temu. Czemu właściwie takie długie oczekiwanie swoim fanom sprawiłaś? Ja tak naprawdę nigdy nie chciałam się jakoś bardzo spinać, jeżeli chodzi o czas. Chciałam do tego podejść bardzo na spokojnie i tak naprawdę ta płyta powstawała w 2 lata, bo ja swoją pracę ukończyłam w 2021 roku, mm-hmm, na jesień. Później tak naprawdę już tylko były dopracowywane jakieś smaczki techniczne. Natomiast później po prostu zeszłam w ciążę i wiedziałam, że i ten cały okres ciąży i później pierwszych wspaniałych, błogich chwil po porodzie chciałam spędzić tylko i wyłącznie z moim dzieckiem, bo po prostu nie wyobrażałam sobie, że jednocześnie wydaję płytę i rodzę dziecko. Jakoś nie spinało mi się to po prostu czasowo i tak w głowie jednak wolałam się poświęcić w 100% jednemu projektowi. Więc trochę się zatrzymałam i to macierzyństwo mnie pochłonęło na tyle, że po prostu to trochę trwało. No tak, czyli teraz akurat jest twoim zdaniem doskonały moment na to, żeby tę płytę wydać. Myślisz, że to macierzyństwo też wpłynęło jakoś na ostateczny kształt płyty? To, co się może pozmieniało w ostatnim momencie? Myślę, że tak. Na pewno na odbiór całej tej mojej, powiedzmy, historii, którą opowiadam. Ale wydaje mi się, że też od momentu, kiedy zostałam mamą, to jednak zaszła we mnie jakaś zmiana. I gdybym teraz robiła płytę, jeszcze raz, albo po prostu zacznę robić płytę nową, myślę, że to będzie jeszcze inna Klaudia. Bo po prostu jestem inną kobietą. I tamta Klaudia to jest inny okres mojego życia i teraz po porodzie, po zostaniu mamą, to też się bardzo zmieniłam. Mhm. To jeszcze zapytam o tę współpracę, bo tak jak już powiedzieliśmy na początku, producentów masz tutaj znakomitych, poza tym także Arek Sitarz, ale też gościnne występy, bo pojawia nam się Ofelia, Janek Rapowanie, którego słuchaliśmy na początku. Jak to w ogóle się stało, że zaczęłaś z nimi współpracę? No jeżeli chodzi o na przykład Ofelię, to my się poznałyśmy, to znaczy znałyśmy się gdzieś tam kiedyś z Instagrama, jak większość artystów, na początku, ale później poznałyśmy się w Paryżu na jednym takim wyjeździe, powiedzmy, biznesowym i tam po prostu zakumplowałyśmy się. Pamiętam, że całą po prostu podróż samolotem na przykład przegadałyśmy i ja wtedy właśnie wiedziałam, że ta osoba będzie świetną kandydatką na moją tekściarę. I w momencie, kiedy już przygotowywałam gdzieś tam materiały na płytę, to właśnie zaproponowałam Ofelii, żeby napisała tekst do Kody Dechu, a później do Noce to od lat. I w momencie, kiedy ten tekst Noce to od lat powstał i wiedziałam, że to będzie piosenka o przyjaźni, to po prostu zdecydowałam, że po prostu musi zaśpiewać tam jakaś inna dziewczyna, którą również bardzo lubię. Mhm. I tutaj była taka na przykład historia właśnie bardzo naturalna. A przy okazji innych tekstów, to na przykład z Arkiem Sitarzem też współpracowaliśmy wiele lat w Xanaxie. Arek też nam pisał teksty, więc też już mieliśmy doświadczenie, że po prostu dobrze nam się współpracuje. Na przykład Chloe Martini, to po prostu jak usłyszałam jej produkcję, to po prostu zamarzyłam sobie, żeby żeby coś z nią zrobić. A na przykład Marika czy Agnieszka Musiał, które też napisały teksty, są współtwórczyniami tekstów na mojej płycie, to są po prostu też prywatnie moje przyjaciółki. Więc mam też szczęście w takim właśnie życiu prywatnym, że mam blisko zdolnych ludzi, których później mogę poprosić o pomoc właśnie przy twórczej pracy. No cóż, to pozostaje mi tylko zaprosić do słuchania Ko Oddech, płyta, która premierę miała 22 marca. I ja sobie pozwolę na koniec jeszcze tego naszego spotkania zaprezentować piosenkę właśnie ze wspomnianą Ofelią, Nucę to od lat. Zgadzasz się? Może być? Oczywiście. Dobrze. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Klaudia Szafrańska, która właśnie wydała swoją debiutancką, swoją drogą znakomitą płytę. Dziękuję bardzo. Gdzie to nam zaczęło się? Pamięć płatać figle chce, bo bez ciebie nie mam, nie, nie. Stój, coś zaczynam widzieć już, jak pijana jakiś ból, znów dla typa jest mnie ból. A ty dla mnie będziesz zawsze w porę, zawsze w czas. Moją rękę trzymasz, że się boję, gdy jest strach. A ty dla mnie będziesz zawsze w porę, zawsze w czas. Nucę to od lat, yeah. Luz, ty mi wprowadzasz luz. Ta babska gadka, na usta wrzucam róż. Hej, hej, hej. W dół, nie spadnę nigdy w dół. A każdy z serca ból wyleczy mi twój luz. Hej, hej, hej. Ja wrzucam. Tak, chyba tak zaczęło się. Na parkiecie my we dwie, dobrze znany refren jest. Girl, mam wrażenie, że cię znam. Gdzieś widziałam twoją twarz. Skąd wiesz, co powiedzieć mam? A ty dla mnie będziesz zawsze w porę, zawsze w czas. Moją rękę trzymasz, gdy się boję, gdy jest strach. A ty dla mnie będziesz zawsze w porę, zawsze w czas. Nucę to od lat, yeah. Luz, ty mi wprowadzasz luz. Program Trzeci Polskiego Radia.